0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 stycznia, minęła 17. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga, ślisko na drogach, są alerty przed oblodzeniem. Lawina we włoskich Alpach, zginęły 3 osoby, 2 są ranne. Darmowa sauna za dobry uczynek to nowa atrakcja Amsterdamu. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem. Alerty dotyczą centralnej, południowo-wschodniej oraz północnej Polski. Dla południa wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu i zamieciami. W całej Małopolsce od wczoraj nieprzerwanie pada śnieg. Mimo że służby cały czas pracują, drogi są odśnieżane i posypywane, warunki do jazdy są wyjątkowo trudne. Jest ślisko, a miejscami widoczność jest mocno ograniczona. Najgorzej jest na południu województwa, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego. W szczególności dotyczy to Zakopianki, ale należy tutaj też zwrócić uwagę na Bukowinę Tatrzańską, gdzie ze względu na duże różnice terenu i oblodzenie kierowcy często nie radzą sobie z wjazdem pod górę. W miarę możliwości prosimy o zakładanie łańcuchów. Policja apeluje też o zdjęcie nogi z gazu, a także o dokładne odśnieżenie samochodu przed wyjazdem. Chodzi o wszystkie 6 szyb, a także tablice rejestracyjne i lusterka. Za niezastosowanie się do przepisów grozi mandat nawet do 3000 zł, a do tego można dostać 12 punktów karnych. Z kolei za odśnieżanie dachów odpowiedzialni są zarządcy i właściciele budynków, przypomina Straż Pożarna. Jak podkreśla Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży, zaniedbanie tego obowiązku to zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko osób wewnątrz, ale również będących w pobliżu domów. Przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu. Obowiązek ten zgodnie z prawem budowlanym spoczywa na zarządcach i właścicielach obiektu. Zalegający na dachach śnieg stanowi poważne zagrożenie dla jego konstrukcji, szczególnie na obiektach wielkopowierzchniowych. 1 m3 mokrego śniegu może ważyć nawet do 800 kg. Prawdopodobnie właśnie zalegający śnieg był przyczyną zapadnięcia się dachu hali marketu budowlanego w miejscowości Łobez w województwie zachodniopomorskim. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. 3 osoby zginęły, a 2 odniosły rany wskutek zejścia lawiny we Włoszech. Do tragedii doszło w Alpach w Piemoncie. Lawina zeszła o 12.30 ze ściany szczytu Punta Valgrande na granicy włosko-szwajcarskiej z wysokości 2850 metrów nad poziomem morza. Odnaleziono ciała 3 ofiar. 2 osoby udało się uratować. Wiadomo, że to mieszkańcy pobliskich miejscowości. Tymczasem w Tatrach tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe ogłosiło 2 stopień zagrożenia lawinowego. Wzrosło też zagrożenie lawinowe w czeskich Karkonoszach. Z powodu silnego wiatru nie kursuje kolejka gondolowa na ścieżkę. Po ociepleniu i deszczu w górach nastąpiło gwałtowne ochłodzenie. Na pokrywie śnieżnej utworzyła się zlodowaciała skorupa, którą w ostatnich dniach pokryło 0,5 metra świeżego śniegu. Stąd po raz pierwszy w tym sezonie w czeskiej części Karkonoszy ogłoszono 3 z 5 stopni zagrożenia lawinowego. Na grzbietach gór leży od 90 do 150 cm śniegu. Więcej jest go na zawietrznych zboczach. Poruszanie się po górach wymaga dużej ostrożności. Jak ostrzegają ratownicy, lawinę może uwolnić nawet niewielkie dodatkowe obciążenie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Kultura fińska w Amsterdamie. W centrum miasta otwarto sauny, do których biletem wstępu jest dobry uczynek. Sauna, potrzebujesz przerwy, idź i posiedź w niej 15 minut. Let's go! Mamy różne sauny, elektryczną, ogrzewaną drzewem i słowiańską banię. Potrzebujemy 2 godzin na rozgrzanie sauny, to jest trzepaczka z liści dębu. Sauny są pomysłem Elsy Havas, Finki od lat mieszkającej w Amsterdamie, która regularnie pływa w lodowatym jeziorze Slotterplas. Po jednej z kąpieli uznała, że tak jak w Finlandii potrzebne są sauny. Na zrealizowanie projektu potrzebowała 3 lata. Miejsce w saunie rezerwuje się online. Aby wejść za darmo, trzeba pokazać, że zrobiło się dobry uczynek. To może być zbieranie śmieci na osiedlu, pomaganie sąsiadowi. Prosimy o pokazanie zdjęcia, które potem możemy zamieścić w mediach społecznościowych. Chcemy być inspiracją dla innych. Jak tworzyć wspólnotę, jak otworzyć się na sąsiadów, jak być dobrym dla innych. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kraju. Nie spodziewają się Państwo pewnie także tego, ile frajdy można mieć z uprawiania brazylijskiego jiu-jitsu. Można mieć na przykład więcej medali niż stoczonych pojedynków. Mam 28 wygranych i 4 przegrane. Dali mam 34. Nic, tylko uprawiać brazylijskie jiu-jitsu. Będziemy na macie, ale i na wielu zimowych arenach. Na uniwersjadę do Turynu wybiera się lada dzień nie tylko nasza reprezentacja sportowców, studentów. W sezonie zimowym no to jest tak naprawdę tylko z jednego miejsca do drugiego miejsca na walizkach, więc no tak wygląda życie narciarza. Na pewno w Polsce nie jest to łatwe, ale trzeba próbować. Mówił Mateusz Szczap. Powodzenia w Piemoncie, gdzie w drugiej połowie XVIII wieku startował proces zjednoczenia Włoch. O czym przypominamy, narty na uniwersjadzie w Trydencie, ale i w Suchem koło Zakopanego. Tam narciarze będą rywalizować już w 26. Pucharze Mazowsza i doświadczeni w stawce mają sposób, jak poradzić sobie z konkurencją. Ja smaruję deskę gromnicą, to zawsze najlepiej się ślizga po śniegu. To oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Proszę z nami zostać co najmniej do 19 i telefonować w każdej sportowej sprawie. Nasz numer telefonu to bez zmian 2273. Elżbieta Różycka od ponad 20 lat na posterunku. Zanim odbierze pierwsze telefony od Państwa, podpowiemy, co dziś wydarzyło się i wydarzy się na sportowych arenach. Ruszył pierwszy wielkosztomowy turniej w tym sezonie Australian Open. Pierwszego dnia nie obyło się bez problemów. Przez ulewny deszcz nie rozegrano wszystkich meczów. Między innymi na poniedziałek przełożono spotkanie Maji Chwalińskiej z Niemką Julę Niemeyer. Swój mecz zagrał m.in. Aleksander Zwieriew. Niemiec pewnie awansował do drugiej rundy, pokonując Francuza Lukasa Pui 6-4, 6-4 i 6-4. W kolejnej rundzie jest także broniąca tytułu Aryna Sabalenka. Białorusinka wygrała z Amerykanką Sloane Stephens 6-3 i 6-2. Nie było niespodzianki, tylko dalekie miejsce. Jan Guńka i Natalia Sidorowicz zajęli 15 miejsce w supermikstach podczas biatlonowego Pucharu Świata w niemieckim Oberhofie. Nie lepiej było w sztafecie mieszanej 4x6 km. Polacy w składzie Konrad Badacz, Fabian Suchodolski, Anna Mąka i Kamila Żuk zajęli 14 miejsce. W narciarstwie alpejskim w slalomie gigancie zwycięstwo Szwajcara Marco Odermata, to w szwajcarskim Adelboden, a supergigant w austriackim Sankt Anton wygrała Amerykanka Lauren Makuga. Polacy nie startowali. Gratulacje dla reprezentacji Polski kobiet w hokeju na trawie, która zdobyła srebrny medal halowych Mistrzostw Europy do lat 21. Zerknij, Norbert, jeszcze proszę, jak wygląda sytuacja w spotkaniu Jastrzębskiego Węgla z Norwidem Częstochowa w siatkarskiej plus lidze, a ja zobaczę, co się dzieje w piłkarskim Pucharze Anglii. Dobrze? To tak robimy? Co ty na to? Dasz radę? Tak, właśnie sprawdzę. Zerkaj, ja też będę zerkał na ten Puchar Anglii. Już wiem, jak to wygląda. Do przerwy, a właściwie tuż po niej, bo mówimy o szlagierowym spotkaniu na Emirates, gdzie Arsenal gra z Manchesterem United. Mamy remis 0-0, a w plus lidze? Jastrzębski Węgiel prowadzi z Norwidem Częstochowa w setach 2-1. Wygląda na to, że nawet wygra, bo jest teraz piłka meczowa dla Jastrzębskiego. Zaraz to ustalimy, pewnie już w trakcie pierwszej piosenki. To U2 New Year's Day, czyli zaczynamy muzycznie od takiego muzycznego klasyka. 17 minut po godzinie 17, imieniny godziny, jak mawiał Marek Niedźwiecki. Tomasz Wolfke pojawił się w naszym studiu, doskonały ekspert tenisowy Eurosportu. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór, czy doskonały, to się teraz przekonamy. Tak, rzeczywiście, to prawda, fajnie, że mnie tak tutaj troszeczkę ostudziłeś. Proszę słuchać Tomka, proszę Państwa, bo naprawdę warto. Rozpoczyna się Australian Open, rozpoczyna się od anomalii pogodowych. Znamy takich nawet polityków czołowych w naszym kraju, którzy uważają, że nie ma zmian klimatycznych. Nie no, cieszmy się odpukać, że to jest anomalia, która polega na tym, że trochę popadało, a nie tak jak było bodaj 4 lata temu, że tam szalały niesamowite pożary w tej południowo-wschodniej Australii. No to jest kontynent o ekstremalnych wahaniach temperatury od zawsze. To nie ma nic wspólnego ze zmianami klimatu. Tam zawsze było bardzo gorąco, kiedy jest lato, czyli wtedy, kiedy u nas zima, no bo to wiadomo, antypody. Więc tam zawsze były problemy. Tam jest specjalny regulamin, że jak temperatura rośnie do 35 stopni, to się po prostu nie gra. Przekłada się mecze na następny dzień. Także mogą być te gry zawieszane nie tylko z powodu deszczu, ale także z powodu ekstremalnych upałów. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie i że turniej zostanie przeprowadzony w miarę sprawnie. Jeśli tylko pogoda się poprawi, to natychmiast można to oczywiście nadganiać, bo tam jest ponad 20 kortów do gry, na stałe przygotowanych 16 z trybunami od największego Rod Laver Areny, tam na bodaj 15 tysięcy widzów do tych mniejszych, gdzie może przyjść widzów kilkuset. Także turniej na pewno nie będzie zagrożony. Australijczycy poszli, o ile dobrze pamiętam, rok temu albo już nawet dwa, śladem organizatorów Roland Garros w Paryżu i turniej jest wydłużony jeden dzień, czyli zaczyna się w niedzielę, trwa 16 dni. To jest bardzo dobry pomysł, no bo to powoduje oczywiście, że jest większa frekwencja. Wiadomo, że ludzie chętniej przyjdą oglądać sport w niedzielę niż powiedzmy w środę, no bo nie muszą iść do pracy. I w związku z tym ten pomysł paryski, trwający już od wielu, wielu lat, odkąd ja pamiętam tak naprawdę, czyli pewnie ze 40, że gra się już w niedzielę, został powtórzony przez Australijczyków z bardzo dużym powodzeniem. No tylko, że dzisiaj storpedowało im to trochę pogoda, ale oni mają 3 korty zadaszone. W związku z tym sporo meczów się odbyło. Dokładnie myślę, że ponad połowa, bo było zaplanowanych 32, 12 na tych 3 zadaszonych się odbyło, więc pewnie jeszcze kilka, zanim się dobrze rozpadało, także pewnie ponad połowę programu zrealizowali. Chciałem go tak dziubnąć, żeby w dwóch zdaniach jak zwykle się spędził. Ale mogę w dwóch, proszę bardzo. Nie. No to teraz może będzie prościej, bo zapytam o Polaków. 6 Polaków w pierwszej rundzie, to na pewno cieszy. Na razie. Staram się tak sobie przypomnieć, kiedy mieliśmy 6 Polaków w wielkim szlemie, w pierwszej rundzie. Miewaliśmy i 7 i to nawet nie tak dawno. Tak w ostatnim czasie, tak. Tak, to nie tak dawno, bo to było w drugiej dekadzie XXI wieku, w 2012 roku, bodaj w Australii właśnie, i jeszcze mieliśmy w 22 w Wimbledonie, bo to był taki Wimbledon troszkę kadłubowy, bo bez reprezentantów Białorusi i Rosji z wiadomych powodów, więc było troszeczkę łatwiej się zakwalifikować. No i mieliśmy po 7. Także 6 to nie jest rekord, ale ta 6 akurat, dobrze, że o tym wspomniałeś, o tych szansach, bo ta 6 w komplecie te szanse ma. Oczywiście nie mówimy tutaj o Idze Świątek i Hubercie Hurkaczu, którzy są 100% faworytami swoich meczów, chociaż oczywiście Hurkacz z Tylonem Grigsponem łatwo miał nie będzie, bo tam dużej różnicy między nimi nie ma. Hubert jest obecnie 17, a Holender 40. I obydwaj potrafią trzasnąć z serwisem. I potrafią grać, tak. To nie ma, tutaj łatwo nie będzie. Pewnie będzie parę tajbreczków, jak to zwykle u Huberta. No ale miejmy nadzieję, ale jest faworytem oczywiście, zarówno rankingowym, jak i dotychczasowa historia meczów z tym przeciwnikiem na to wskazuje. Iga, no to wiadomo, Katarzyna Siniakowa jest znakomitą debliską. Numer 1 światowego rankingu. Rzeczywiście w tej grze podwójnej ma pojęcie i wie, o co chodzi, ale akurat ostatnio przeciwko Idze w deblu nie wiedziała, o co chodzi, bo podczas finału w Billie Jean King Cup Polska-Czechy, po jednej stronie siatki była Siniakowa, po drugiej właśnie Świątek i Polki tego debla swobodnie wygrały. Także Iga jest 100% faworytką, a pozostała 4 też nie jest bez szans, bo tutaj są myślę kwestie dość wyrównane. Oczywiście Magdalena Fręch, 23 w tej chwili na świecie. Fantastyczny sezon 23 polskiej, obecnie drugiej rakiety, jeśli chodzi o biało-czerwonych, drugiej w światowym rankingu. I ona jest faworytką swojego meczu. Podobnie Magda Ninet, no bo gra z mało znaną Japonką. Najtrudniej będzie miała pewnie Maja Chwanińska, bo nie dość, że przebijała się przez kwalifikacje, więc wiadomo, no jest poza, klasyfikowana poza pierwszą setką, ale jeśli ten mecz jutro wygra, to już będzie bardzo blisko. No a Julia Niemeyer to Niemka. Ale Julia Niemeyer to jest taką, potężna Niemka, która kiedyś sporo sadła za skórę zalała nawet Idze Świątek. W US Open chyba, omal tak? Z nią nie wygrała, tak? Tak. Na szczęście starczyło jej dobrej gry tylko na półtora seta, a nie na dwa. No ale ona jest rankingowo blisko Mai, bo tam jest 90 któraś, Maja 120 któraś, więc to... Majka cierpliwa, ta Niemka strzela, nie, tak. Tak, i nie ma, tutaj nie ma między nimi przepaści. Majka gra bardzo ciekawy, taki zróżnicowany tenis. Ja kiedy po raz pierwszy ją zobaczyłem, tak sobie pomyślałem z punktu widzenia mnie, czyli tenisisty amatora, że ja gdybym miał z taką przeciwniczką grać, to ja bym z płaczem uciekł z kortu po 15 minutach, bo wyobraźcie sobie i wy, i państwo przy odbiornikach, że to jest taki tenis, że każda piłka nadlatuje inna. Raz slice, raz lift, raz krótka, raz długa, raz prawa, raz lewa, raz pod górę, raz płasko. Naprawdę nie ma dwóch uderzeń po kolei takich samych. Także bardzo ciężko się z nią gra. Majka wykorzystuje na maksimum swoje umiejętności techniczno-taktyczne, bo brakuje jej warunków fizycznych, jest po prostu malutka. Ale gra naprawdę niezwykle ciekawy tenis. No i jeżeli będziecie państwo mieli siłę i czas, żeby w nocy na to popatrzeć, to serdecznie zapraszam, bo akurat właśnie z taką Julią Niemeyer to może być bardzo ciekawe, bo tak jak mówisz, z drugiej strony będzie ta potężna Niemka, która będzie wszystko strzelać bezkompromisowo i grać na raz, że tak powiem, a z drugiej Polka, która będzie się temu przeciwstawiała troszkę w stylu Agnieszki Radwańskiej, czyli gra z kontry, czyli antycypacja, przewidywanie, gdzie ta piłka poleci, żeby do niej zdążyć, dużo gry zaraz po koźle, ze wznoszącej i właśnie niesamowite mieszanie rotacji i mieszanie kierunku. Musimy cię spytać, a właściwie wyciągnąć wiątek Kamila Majchrzaka. On gra z Pablo Carreño Bustą, nie będzie mu łatwo, natomiast... Który chyba sobie radził. Ale to nie jest... Tak, oczywiście. To nie jest już ten Carreño Busta, on jest, ma już 33 lata, tak wraca jest. Po przerwie. Ale tu inna historia jest ważna. Tak, gra z rankingiem ochronnym, więc Kamil też nie jest bez szans. Tak jest, a ta historia z Kamilem jest taka super pozytywna. Przypominamy tę jego długą walkę do tego, żeby powrócić do Wielkiego Szlema. Poleciał bardzo nisko w rankingu, musiał oczywiście udowadniać, że nie zażywał środków dopingujących, wrócił, wracał dosyć długo, ale wrócił, przeszedł przez eliminację. Wspaniały chłopak z tego Kamila swoją drogą, prawda? I już po raz drugi przeszedł przez kwalifikacje, bo... Po trzech latach wracał do Melbourne. To samo mu się udało, no mówię, mu się udało. Zapracował, tak. Zapracował, bo to trzeba trzy mecze wygrać z rywalami czasem trochę lepszymi, czasem trochę gorszymi, ale porównywalnymi absolutnie rankingowo, bo to... Tak, tam były niewielkie różnice. Wszystko ludzie z drugiej setki, ewentualnie początek trzeciej, czy tam jakaś dzika karta do eliminacji dostana, przydzielona przez organizatorów. Także sukces duży i mam przez nadzieję... te wszystkie challengere w Egipcie i tak dalej. No tak? W Egipcie, tam w Egipt to jeszcze w miarę blisko, ale wyobraźcie sobie państwo, że on wygrał w środkowej Afryce, tylko już nie pamiętam w tej chwili, czy w Ugandzie, czy w Botswanie, gdzieś w każdym razie w takim bardzo egzotycznym kraju zdobył swój pierwszy tytuł po powrocie z tej dopingowej banicji. Także bardzo się cieszymy, że on nie zapomniał grać w tenisa i że zacisnął zęby po tej prawie dwuletniej przerwie i gra dalej. Za chwilę pewnie będzie w setce. Jest jeszcze Max Kaśnikowski, który też cały czas poprawia swój ranking i na początku drugiej setki światowej jest w tej chwili klasyfikowany, co umożliwia mu grę w eliminacjach do wielkich szlemów i też raz mu się, już, oj, znowu źle mówię, i też już raz to osiągnął. Powiodło się. Powiodło mu się, tak, wygrywając te kwalifikacje w Nowym Jorku. No to jeszcze chyba warto powiedzieć o Magdalenie Fręch. No była mowa. Nie, była? Była, króciutko mowa. Króciutko mowa. To jest dla mnie jedna z największych pozytywnych zaskoczeń i niespodzianek. Ona zaczęła wchodzić na tą wysoką pozycję dokładnie rok temu, właśnie osiągając czwartą rundę Australian Open po najbardziej niespodziewanym świecie zwycięstwie nad Caroliną Garcią, bo akurat ta Francuska to jest taka tenisistka, z którą komuś niżej klasyfikowanemu jest niezwykle trudno wygrać. Ona... Nawet Iga Świątek grała w Warszawie. Tak, przegrała przecież z nią Iga w Warszawie całkowicie zasłużenie. Karolina ma ogromny potencjał, tylko oczywiście nie zawsze go na korcie pokazuje i akurat w tamtym meczu Magda Fręch miała to szczęście, że nie trafiła na super dzień Garcii, ale oczywiście udowodniła to później, wygrywając z nią jeszcze drugi raz w ubiegłym roku, także to nie był przypadek. Najbardziej niespodziewane to, co się wydarzyło w karierze Magdy w zeszłym roku, to oczywiście wygranie turnieju w Guadalajarze. Pierwszy tytuł w karierze zdobyty od razu w 500, czyli to jest taki turniej, w którym można wygrać 500 punktów, w którym pula nagród na ogół wynosi grubo ponad $1 000 000. Ogromny sukces. Znakomicie dla sombrero, mało kto, odbierała tak, nagrodę. Mało kto będzie pamiętał po latach, że ten turniej był po prostu bardzo słabo obsadzony. No, tak. Ale tytuł jest tytuł. Tak jest. Przedtem finał, i to już nie można mówić o złej obsadzie, bo to był finał turnieju w Pradze, polski finał turnieju z w Pradze. Z Magdą Linet. Przegrany z Magdą Linet, gdzie one po drodze ograły wszystkie Czeszki. I to jeszcze w jaskini Lwa. Także naprawdę niesamowity sezon Magdy Frenk, o której zawsze się mówiło, że grać w tenisa potrafi, no ale to nie znaczy, że ona będzie 20 na świecie. Jak wejdzie do setki, to się mówiło, że będzie sukces. Potem się mówiło do 50, że to jest sukces. A teraz nagle ona jest 23 na świecie, rozstawiona w wielkim szlemie. To jest ogromna nobilitacja. Brała już udział w jednym turnieju, w którym była rozstawiona z numerem 1. Akurat tam jej nie poszło. Od razu przegrała w pierwszej rundzie. Ma lekki kryzys na pewno teraz na pod koniec sezonu 24 i miejmy nadzieję, że już nie na początku 25 i że w tej Australii powtórzy co najmniej ten wynik z zeszłego roku, bo to jest oczywiście jej bardzo potrzebne, żeby nie stracić punktu. Czy ty też widziałeś w United Cup odmianę w grze Huberta Hurkacza? Zwłaszcza w tym meczu z Taylorem Fritzem? Wiesz co? Taką ofensywną odmianę, myśląc oczywiście o pracy z Nicolasem Masu i Iwanem Lendlem? Ja sobie nie wyobrażam, żeby praca z Iwanem Lendlem i Nicolasem Masu nie odmieniła kogokolwiek. A akurat Hubert jest zawodnikiem bardzo inteligentnym, plastycznym. Ja nie sądzę, żeby on się sprzeciwiał w jakikolwiek sposób trenerom. Raczej będzie ich pomysły realizował. Pewnie to będą jakieś pomysły wspólne. To inaczej, czy nie oglądało ci się przyjemniej jego gry? Ja nie mam żadnych zastrzeżeń co do wrażeń estetycznych i takich, jak mówisz, przyjemnościowych, jeśli chodzi o grę Huberta. Mogę się na niego złościć, że nie jest killerem, że mnóstwo meczów przegrał także jak ten z Taylorem Fritzem, nie stawiając kropki na D, bo przypomnę, że Hubert przełamał pierwszy Amerykanina w tiebreaku decydującym o zwycięstwie w tym meczu i mógł to przełamanie dowieść, będąc jednym z trzech najlepiej serwujących tenisistów świata. Nie zrobił tego po raz któryś już tam w karierze, ale cały czas jest bardzo blisko i jeżeli przyjdzie taki turniej, że to wszystko kliknie, zaskoczy i on jeden, dwa, trzy takie mecze bardzo bliskie, to jest bardzo dobre, bo my po polsku mówimy mecz jest zacięty albo wyrównany. To tough. Jest Anglicy mówią closed match, bliski, okay. że to jest 51-49. Mhm. I Hubert mnóstwo takich meczów w karierze przegrał. Nawet z Nowakiem Dżokowiczem, nawet właśnie z Fritzem, nawet z Danilem Miedwiediewem, chociaż akurat Rosjanina ogrywał. Więc jeżeli tutaj coś minimalnie przeskoczy i to jest naprawdę potrzebna nieduża zmiana, to możemy mieć z tego chłopaka jeszcze naprawdę pociechę, bo on ma dopiero 28 lat. Jak na dzisiejszy tenis męski, to jeszcze jest przed nim 7, 8, a może 10 lat grania. No dobrze, Tomku, to na zakończenie. Czy Nowak Dżokowicz wygra po raz 11 w Melbourne? No ja bym strasznie chciał, dlatego że przeszedłby przez to do historii i to nawet bardziej nie dlatego, że 11 raz Melbourne, to i tak byłoby rekordem, ale 25 w Wielkim Szlemie. Mhm. I zostałby jedynym w historii człowiekiem, niezależnie od płci, który tego dokonał, bo przypomnę, że w tej chwili jest na remis z Margaret Court. Jeszcze byłoby najśmieszniej, gdyby to zrobił na korcie Margaret Court, ale to się nie da, bo finał będzie na Rod Laver Arena, czyli na tym głównym korcie w Melbourne Park. I oczywiście trzymam za niego kciuki, chociaż on nigdy nie był jakimś takim stuprocentowym bohaterem mojego romansu. Ja nigdy nie ukrywałem, że dla mnie tenisistą wszechczasów jest Roger Federer i myślę, że jestem w sporej grupie ludzi, którzy tak uważają. No nie, tego, no to w opozycji jestem. Mimo tego, że on ma tylko 20 turniejów Wielkiego Szlema, ale on to... Ja jestem za tym, co ma 22. 22, czyli Rafa Nadal. Tak. No to jesteśmy w kompletnej opozycji. Kompletnie, ale jakoś się dogadujemy. Bo ja Rafę niezwykle cenię za jego cechy jako człowieka, natomiast też nigdy nie ukrywałem, że nie podoba mi się jego tenis, tak jak nie podoba mi się tenis Igi Świątek. Też to zawsze będę pewnie do końca kariery Igi powtarzał. Pita Samprasa ci tenis podobał? Pita Samprasa mi się bardzo podobał, byłem za Samprasem, tak samo podobał mi się tenis z Rogera Federera i zawsze byłem za nim w pojedynkach. No bo Federer dychał do Samprasa, nie wiem czy z Dżokowiczem, tak, z Dżokowiczem i z Nadalem. Natomiast kończąc wątek Nolego, czyli tego Dżokowicza, tego serbskiego Urwisa, on ma niesamowite cechy wolicjonalne. Łukasz Kubot kiedyś powiedział, że to jest niewątpliwie najtrudniejszy przeciwnik. Nie dlatego, że on jakoś lepiej gra w tenisa niż Federer czy Nadal, ale jego się nie da pokonać. On będzie gryzł w kort, on będzie, nie wiem, mdlał, on będzie biegał od rogu do rogu, ale trzeba mu to zwycięstwo wyrwać. No po prostu tak, przegryźć mu gardło, żeby z nim wygrać. Jak wiesz, ci młodzi już zaczynają się dobierać i Sinner, i Alcaraz, potrafią go, mówiąc konkretnie, opędzlować już w finale Wielkiego Szlema. Absolutnie. 15 lat różnicy. To 37 lat, pan Dżokowicz. To jest w sporcie półtora pokolenia i tego się nie da zamazać, ale przypomnę, kto wygrał finał Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. No tak, ale kto wygrał finał Wimbledonu? Też to pamiętamy. Dlatego Nowakowi będzie niezwykle trudno. Ja bym bardzo chciał, żeby on ten ostatni krok w swojej karierze zrobił, postawił i tą karierę zakończył. Tak jak Pete Sampras, najniespodziewaniej w świecie, wygrywając niesamowity finał, niesamowity, bo ten finał był, ale wiecie co, ten finał był dokładnie, tam same z dokładnością do jednego dnia po... 30 urodzinach Samprasa, tak? Nie. Po 11 września. Ach tak, to był 12 września. To był 2002 rok, 11 września, dokładna rocznica ataków na World Trade Center, amerykański finał na Flushing Meadow, Sampras Agassi po raz ostatni ze sobą zagrali i Pete po tym meczu wygrał, zdobył tytuł i nie wziął szakiety do ręki. No i to było piękne zakończenie kariery. Nie przypominam sobie drugiego takiego przypadku. No chyba tak. Chyba z tych wielkich on zszedł ze sceny niepokonany i w najpiękniejszym stylu. Najbardziej wzruszający. Czyli Tomek za Dżokowiczem, Norbert? Komu kibicujesz, kto wygra? Ja też raczej za Dżokowiczem. A ja za Alcarazem. Nie, no kibicujemy Dżokowiczowi, ale wygra Alcaraz. To ja się zgadzam. Albo Sinner. Do usłyszenia. Tomasz Wolfke. Bardzo dziękujemy. Trzydzieści 17:36, a w siatkarskiej ekstraklasie Jastrzębski Węgiel wygrał z Norwidem Częstochowa 3-1. Jeżeli chodzi o piłkarski Puchar Anglii, to w szlagierze na Emirates Arsenal w 75. minucie remisuje z United 1-1. Czerwone Diabły grają w 10. Numer telefonu do nas 22 7 3. Proszę dzwonić w każdej sportowej tak sprawie. Jest. Na przykład takie, jak poradzą sobie nasi tenisiści podczas Australian Open, ale teraz... Sześcioro Polaków, przypomnę. Tak. No to teraz o tym, że zaczął trenować 11 lat temu, w wieku 20 lat, zdobył 12 tytułów Mistrza Polski, Złoto Mistrzostwo Europy i ciągle celuje w najwyższe cele. Adam Zieliński wprowadzi nas w świat brazylijskiego jiu-jitsu. W swojej Flow House Academy słuchał go Dariusz Urbanowicz. Opowiedz, co to za sport, który trenujesz? Jiu-jitsu. Długo już trenujesz? Tak, 6 lat. A ile ty masz lat, że 6 lat trenujesz? 9. Kto jest twoim trenerem? Pan Adam Zieliński. Dobry jest? Dobry. Czy najlepszy? Najlepszy. A ty jak masz na imię? Oliwia. Długo trenujesz? Tak, ponad rok. Co ci się podoba najbardziej w jiu-jitsu? Techniki. A masz jakiś sukces już? No, dużo. Opowiadaj. Mam 28 wygranych i 4 przegrane. A medali mam 34. Mistrzostwo Polski? Będzie 1 lutego. Wygrasz? No, tak. Nie ma żadnego kompromisu? Nie. Nie ma. To jest grupa Kids Pro, czyli dzieci trenujące bardzo poważnie. 5 razy w tygodniu minimum, część z nich jeszcze trenuje indywidualnie, dodatkowo, czy pod kątem motorycznym, czy gdzieś tam gimnastycznym, lekkoatletycznym, żeby ta właśnie motoryka skakała, bo wiadomo, że jak motoryka jest na wysokim poziomie, to czy one robią judo, czy one robią zapasy, jiu-jitsu, czy piłkę nożną, to jest bez różnicy, wszystko będzie im wychodzić. Przynajmniej ja tak twierdzę. Nie ma talentu, jest motoryka albo jej nie ma. Jest głowa albo jej nie ma. I to wszystko można się tam wypracować. Albo łatwiej u niektórych, albo trudniej, nie? Ale tak naprawdę ja jako trener nauczyłem się, że to jest motoryka. I to są dzieci, które naprawdę chcą, nie? I one nie są absolutnie do niczego zmuszane. Przychodzą tu i łakną wiedzę o jiu-jitsu, bo wiedzą, że to im da coś tam, nie? Jedni chcą wygrywać, bo wtedy wiadomo, że jesteś najfajniejszy. Inni wygrywają, bo widzą, że kiedyś byli płaczkami, a dzisiaj nie są. To im daje coś bardziej wartościowego, no ale każdy gdzieś tam szuka czegoś dla siebie. Jerzy jest mistrzem Polski wielokrotnym, Oliwier jest mistrzem świata, mistrzem Polski, mistrzem Europy, Eryk jest mistrzem Polski, chyba dwukrotnym, Oliwka dołączyła do nas jakieś 2 lata temu, trenowała chwilę w jakimś klubie MMA. Od razu zasugerowałem, że MMA w tym wieku to nie jest najlepszy pomysł. Do mnie trafiło na prywatkę. Szybciutko znalazła się w Flow House, nie potrafiła za dużo, żeby nie mówić, że było źle. Bo jest właśnie po sezonie, gdzie nie przegrała żadnej walki, a startowała się nieco 2 tygodnie. Jagna jest wielokrotną mistrzynią Polski. Adaś to jest taki gostek, który był jednym z pierwszych dzieci u nas na grupie. Straszny rojber, nie? Myślałem, że go wyrzucę. Tyle razy mówię, nie, no tragedia, nic nie będzie, nie? I taką tułaczką, wiarą w nas obu, w to, że można właśnie dojść do tego poziomu, dobił do grupy zawodniczej i dzisiaj jest jej filarem. Tym, jak już mistrzem Polski jest, też kilkukrotnym, to jest taki pan, którego największy sukces dla mnie, to jest to, że to jest, on był mega introwertyk. On bał się kontaktu z ludźmi ogólnie. Nie rozmawiał, unikał go z dziećmi, z dorosłymi, unikał kontaktu w ogóle wzrokowego. Zobacz na niego, nie? Na zawodzie teraz chodzi, buja się, filmiki ma, jak tam wygrywa, inne dzieci poddaje, no zmienił się. Max, medalista mistrza świata, wielokrotny mistrz Polski. No i trener Adam Zieliński, powiedz coś o sobie, skąd to brazylijskie jiu-jitsu u ciebie? No to ponad 11 lat temu trafiłem na matę do Jakuba Zawadzkiego, Aquila Competition Team. Kilometr może, 800 metrów stąd, prostej linii, po drugiej stronie torów tutaj na Targówku. Po czasie wylądowałem we własnej akademii w tym samym miejscu. Z szeregiem tytułów i medali drodze. Nie obudziłeś się jednego dnia trenerem, tylko po prostu pracowałeś na to. Dużo osób mi zaufało, szczególnie przez karierę zawodniczą. Ludzie widzą wynik, więc wiedzą, że za tym jest jakaś wiedza i jakaś historia, a szczerze... Coraz bardziej mam wrażenie, że ludzie po prostu lubią historię, a myślę, że moja jest kolorowa. Te za nami są takie szczególne medale dla mnie. Pierwszy medal, jest to mój pierwszy taki złoty medal, który walczyłem i powiedziałem sobie, że wrócę tu i wygram i to zrobiłem. To jest Mistrzostwo Europy, mój pierwszy medal na czarnych pasach, każde Mistrzostwo Polski. Wybrałem takie tam 30, które sobie tutaj powieszę. Bardzo mnie korci, żeby na środku nad nimi zrobić taką tabliczkę pustą. Tylko nie wiem, jak to jest, muszę jeszcze pogadać może z jakiejś psychologii sportu, bo ja bardzo lubię sobie takie rzeczy na banie wrzucać. I tam będzie miejsce na mój pas z World Pro, czyli z Mistrzostw Świata. Jest taki piękny pas do wygrania w Abu Dhabi. Jest dwa razy piękniejszy niż ten w UFC. Właśnie chyba tam sobie jeszcze taką gablotkę zrobię. Na razie pustą, ale codziennie będzie mi dawała motywację, że będę nad tym pracować, aż nie umrę. Co to jest brazylijskie jiu-jitsu? Jak to traktować? Jeśli chodzi o taką podstawę, no to jest to połączenie judo, zapasów i tradycyjnego jiu-jitsu. Walka się nie kończy po rzucie, walka się nie kończy, jak ktoś złoży na łopatki, bo to nie są realne sytuacje i uwielbiam oglądać judo, jestem fanem judo. Uważam, że dzisiaj czarny pas jiu-jitsu topowy gryzie każdego judokę na świecie. Sorry. Jakie ja mam szanse w stójce z gościem, który waży bardzo tyle, co ja? Nie? Ja mogę się w nim bić w zapasach i zrobić fenomenalną akcję, gdzie raz na 10 razy wygram. Ale jak lubię myśleć i nie lubię się męczyć, to mogę sobie usiąść, wciągnąć go do gardy, urwać mu nogę i jego 110 kilo kompletnie nie ma znaczenia, więc jakby dlaczego ja mam się z nim męczyć, nie? To czyli jest bardzo utylitarne. Natomiast bardzo trudne, no bo ilość technik, ilość pozycji, które jest, czy trzeba poznać, jest trudna i dużo osób gdzieś tam po drodze rezygnuje, bo nie jest w stanie przetrwać tego pierwszego roku czy dwóch, żeby na tak załadować tą podstawową bazę wiedzy, która daje ci realne możliwości składania drugą osobę w precelek i bawienia się duszeniem, dźwigniami jego ciałem. Robimy, robimy! Bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś już wcześniej robił jakiś sport, grał w piłkę, robił judo, zapasy, jak trafia na jiu-jitsu, to przypada po prostu jak śliwka w kompot, nie? Ja zacząłem jiu-jitsu w wieku 20 lat, nie? To w judo to już też byś kończył. Ja zacząłem jiu-jitsu w wieku 20 lat, jestem mistrzem Europy, szczerze uważam, że jestem najlepszym kozakiem na tym kontynencie. Jeszcze mam przed sobą jakieś 10 lat kariery, nie? Zawodniczej. Bo mogę, bo właśnie jiu-jitsu nie wymusza na mnie fizycznej walki, nie wymusza na mnie ciągłych starć na 100%, gdzie ja muszę wiecznie być na wysokiej formie, wiesz, wiecznie być zwierzęciem takim zawodniczym, nie? Dobra, otwieramy sobie uszy, jeden, zamykamy oczy, kto otwiera, oszukuje. Zobaczymy. Chłopaki robią pompki, na każde hasło robią pompkę po prostu. Piąta pompka, noga osoba, dobrze wykonana. Ciekawe, ile dobrze wykonanych pompek zrobił Dariusz Urbanowicz. Wiesz co, potrafi robić pompki i na treningach wspólnych kickbokserskich czasami musieliśmy trzaskać pompki, także robił w porządku. Gorzej z bieganiem. Naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she got it. Body tangled on the chain of mine. She's got your pistol. Molly's tangled on a chain of mine. Molly's tangled on a chain of mine. Slow, she's burning in your soul with whispers in your ear. It's okay, I'll give it anyway. Just get me out of here. You'll plead, you'll get down on your knees. 16 minut zostało do godziny 18, to trójka i trzecia strona medalu. Teraz będzie o sporcie studentów, oficjalnie otwarcie jutro, ale już dziś swój pierwszy mecz na Uniwersjadzie w Turynie rozgrywają polscy hokeiści. Akademicką reprezentację Polski reprezentuje 82 zawodników, wśród nich biatlonistka Anna Nędza-Kubiniec i alpejczyk Mateusz Szczap. Rozmawiał z nimi Norbert Michalak. Powiedz, jak twoja przygoda się zaczęła z biatlonem? Powiedziałaś, że jesteś z Kościeliska, więc nic dziwnego, że sporty zimowe, bo prawie każdy, kto pochodzi z gór, ten się zajmuje narciarstwem, biatlonem, biegami narciarskimi. To jest takie naturalne i normalne. Miejscowość, z której pochodzę, to raz, a dwa, sportowa rodzina. Mój brat nadal uprawia biatlon, Andrzej. Dwóch braci uprawiało, tata też kiedyś trenował, więc gdzieś tam, chcąc nie chcąc, trafiłam na ten biatlon. No ja się cieszę, jest to coś, co robię od najmłodszych lat, bo w sumie na nartach biegowych już stałam, podobno mając 2 lata, więc jest to coś, co robię całe życie i cieszę się, że to robię. A z drugiej strony, jeśli się nie mylę, to w Kościelisku jest strzelnica biatlonowa, no i tak naprawdę masz po sąsiedzku, żeby wyjść, postrzelać, potrenować. Zgadza się, no jestem sąsiadką ze strzelnicą, w sumie mam pewnie jakieś 200 metrów od domu do trasy i do strzelnicy, także no nic, tylko trenować. W biatlonie jest tak, żeby wygrać zawody, żeby osiągać dobre wyniki, powinno się dobrze strzelać i dobrze biegać. Która część biatlonu tobie wychodzi najlepiej? Ciężko mi w tym momencie powiedzieć. Myślę, że łatwiej może przychodzi mi to dobre bieganie, choć z perspektywy, no, na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, miesięcy, no i ostatnich startów, które miały miejsce w tym sezonie, myślę, że ta forma strzelecka poszła na pewno do przodu, więc cieszę się, mam nadzieję, że będę to utrzymywać, no i że w końcu przyjdzie start, w którym połączę i dobry bieg, i dobre strzelanie. Właśnie, biatlon nie jest łatwą dyscypliną sportu, bo trzeba jednocześnie dobrze biegać, jednocześnie strzelać, a potem, kiedy jesteś na strzelnicy, no to trzeba ten oddech uspokoić i trzeba dobrze wycelować w tarczę. Tak, dokładnie. No jest to niełatwe, no ale nam już to przychodzi, myślę, że z automatu. Nie rozmyślamy nad tym. No i przede wszystkim, no, te lata treningu już po prostu przynoszą taki efekt, że to strzelanie może nie oddajemy w komforcie, ale w takim optymalnym, myślę, że samopoczuciu. Powiedz, jakie uczucie tobie towarzyszy przy tym, że pierwszy raz pojedziesz na tak dużą imprezę, no bo Uniwersjada czasami jest porównywana trochę atmosferą do Igrzysk Olimpijskich. Tak, no na pewno świetne doświadczenie. Bardzo się cieszę, że tam wystąpię. No i co? No super, super. Narciarstwo alpejskie w Polsce chyba nie jest najłatwiejsze do uprawiania. Tak, no niestety nie, dlatego ja już kilka lat temu, 4 lata temu podjąłem decyzję z trenerem, aby wyprowadzić się do Niemiec. Tam mieszkałem w internacie, uczęszczałem do szkoły niemieckiej i przygotowania i cały sezon zimowy spędzałem właśnie tam. Od tego roku mieszkam w Austrii, całe przygotowanie spędziłem w Austrii. No a teraz w sezonie zimowym, no to jest tak naprawdę tylko z jednego miejsca do drugiego miejsca na walizkach, więc no tak wygląda życie narciarza. Na pewno w Polsce nie jest to łatwe, ale trzeba próbować. Jak się zaczęła twoja przygoda z narciarstwem alpejskim? Ty jesteś z Warszawy? Nie, jestem z Wrocławia, w Warszawie studiuję. Moja przygoda zaczęła się od pasji rodziców, którzy zabrali mnie w wieku 3 lat pierwszy raz na śnieg. Tak przerodziło się to w dużą pasję, zaangażowanie i teraz uprawiam to profesjonalnie. Jak sobie radzisz z studiowaniem, no i tutaj ze startami? No bo to na pewno nie jest... Tak, no nie jest to łatwe. Wiedziałem, na co się pisze, aplikując na studia na Uniwersytecie Warszawskim. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno dużą nadzieję na to przekładam, bo jednak studia to jest bardzo ważny etap naszego życia. Sam do końca nie wiem jeszcze, jak to wszystko pogodzę. To jest dopiero mój pierwszy semestr, pierwszy rok, więc to jest dla mnie nowe, ale zobaczymy. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but springing so low, trying to catch fire but feeling so cold. Hold it inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know. Today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd, fire in the sunrise, ashes raining down. run, now look what it's become. Out number 10 to 1, back then should have bit your tongue, cause there's no turning back this path once it's begun. You're already on that list, say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss, watch it all falling apart like this. This is what you asked for, enemy is the crowd. Mocne brzmienia od Linkin Park, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na Emirates. Arsenal gra w Pucharze Anglii z Manchesterem United. Już doliczony czas gry, ciągle remis 1-1. Przypominamy, United grają w osłabieniu. A sport lubi niespodzianki, to dobrze o tym wiemy. A taką w ostatnim czasie sprawił Bułgar Albert Popow, który wygrał w Madonna di Campiglio odniósł pierwsze zwycięstwo w alpejskim Pucharze Świata, ale więcej o tym Henryk Sytner. Kolejne trasy alpejskiego Pucharu Świata wytyczono w Madonna di Campiglio na północy Włoch. To rejon Trident Górna Adyga, 60 km na północ od jeziora Garda. Na trudnej slalomowej trasie rywalizowali najlepsi specjaliści tej konkurencji, którą raz wygrała również Polka Dorota Tlauka-Mogore. Ale było to bardzo dawno, w 1984 roku. Później sukcesów już nie było. Warto wspomnieć, że w samej miejscowości i w najbliższym otoczeniu znajduje się 57 wyciągów, dzięki którym można skorzystać ze 150 km tras narciarskich. W slalomowym Pucharze Świata największy kłopot sprawiały sromizny dochodzące do 60%. Również w drugim przejeździe, w którym startowali najlepsi, ciągle ktoś odpadał z rywalizacji. Spotkało to m.in. Aleksandra Stil-Olsena z Norwegii i Filipa Zubčića z Chorwacji. Jako jeden z ostatnich wystartował Albert Popow z Bułgarii i choć po nim zjeżdżała alpejska czołówka, m.in. Henryk Kristoffersen z Norwegii i Louis Meillard ze Szwajcarii, nikt już Bułgara nie przegonił. Olbrzymia sensacja. Jeszcze nigdy Popow ani inny Bułgar nie wygrał w Pucharze Świata. Nic dziwnego, że wykonał na mecie taniec radości. Jedyny Polak w stawce, Michał Jasiczek, nie ukończył pierwszego przejazdu. Wczoraj panie rywalizowały w zjeździe. W San Anton wygrała Włoszka Federica Brignone, a szóste miejsce zajęła wracająca do rywalizacji po 6 latach przerwy Amerykanka Lindsay Vonn. To jedna z najbardziej utytułowanych alpejek w historii. Zdobyła 3 medale olimpijskie, w tym złoty, właśnie w zjeździe. 82 razy wygrała zawody Pucharu Świata. Na mecie w San Anton oświadczyła, że jej celem jest start w zimowych igrzyskach Mediolan Cortina w 2026 roku. Wczoraj w Pucharze Świata rywalizowali również slalomiści. W Adelboden wygrał Francuz Clément Noël, który po pierwszym przejeździe był trzeci. Trochę mu pomógł prowadzący na półmetku Austriak Manuel Feller, który tuż przed ostatnim pomiarem czasu wypadł z trasy. To się nazywa pech. To jeszcze uzupełnię, że dziś w slalomie gigancie zwycięstwo Szwajcara Marco Odermata to w szwajcarskim Adelboden, a supergigant w austriackim St. Anton wygrała Amerykanka Lauren Makuga. Polacy nie startowali. Szkoda. Te relacje, które słuchaliśmy, przygotował oczywiście Henryk Sytner. 4,5 minuty zostały do godziny 18 i zapraszamy już na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Bums a dime in your prime. Then you, people call, say beware, doll, you